bă, ce sunt astronaut. Vreau o linia Carina. Vreau o linia Carina. Vreau o linia Carina. Pe de-o spațiu sunt astronaut.